Yaptırdım da narini kendi neslime. Konaklar yaptırdım mermer direkli. Hekim oğlu dediğinde narini arslan yürekli. Konaklar yaptırdım döşe. Baş edemedim. Dünya batsa bir oldu da narini baş edemedim. Dünya batsa arası ordu da kuruldu. Hekim oğlu dediğinde narini o da vuruldu. Thank you.